कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं बहकता हूं चहकता हो। कि तेरा तेरा तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता। शोलों की तरह दहकता हूँ बहकता हूँ महकता हूँ। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता। तेरी फिक्र है या फक्र है, तेरी फिक्र है या फक्र है, जब जब करता हूँ मैं चलता हूँ उछलता हूँ फिसलता। पागल की तरह मस्तियों में टहलता हूँ उछलता हूँ फिसलता। कि तेरा जिक्र है, जिक्र है या इत्र है, इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता।